Bonenbakker met het NOS Journaal. In New York is voormalig model en zakenvrouw Ivana Trump overleden. Dat meldt haar voormalige echtgenoot, de Amerikaanse oud-president Trump. Donald en Ivana Trump waren getrouwd van 1977 tot 1992. Ze kregen 3 kinderen, Ivanka, Donald Jr. en Eric Trump. Ze gingen uit elkaar toen bleek dat Donald Trump een affaire had. Dat werd een vechtscheiding die veel media-aandacht kreeg. Waaraan Ivana Trump is overleden is niet bekendgemaakt. Ze was 73 jaar. President Mattarella van Italië weigert het ontslag van premier Draghi. In een verklaring roept hij de premier op om eerst de meningen in het parlement te peilen. Draghi zei eerder vandaag op te stappen nadat een van de partijen uit zijn coalitie had geweigerd mee te stemmen over een steunpakket om de pijn van de inflatie te verzachten. Draghi had vooraf gezegd dat hij die stemming als een testcase zag voor het vertrouwen dat de coalitiepartijen nog hebben in de regering. De coalitie van Nationale Eenheid die deze regering vormde is er nu niet meer, zei Draghi toen de Vijfsterrenbeweging weigerde mee te stemmen. De Sri Lankaanse president Rajapaksa heeft in een brief aan het parlement zijn ontslag ingediend. De president zit inmiddels in Singapore. Na de anti-regeringsprotesten was hij het land met zijn vrouw ontvlucht. De voorzitter van het Sri Lankaanse parlement zal de echtheid van de brief beoordelen en naar verwachting morgenochtend het ontslag van de president officieel aankondigen. In Nederland zijn nu 549 besmettingen met het apenpokkenvirus bekend, 46 meer dan 3 dagen geleden, meldt het RIVM. Het virus verspreidt zich vooral onder mannen die veel wisselende seksuele contacten hebben met andere mannen. Het ministerie van Volksgezondheid wil zo snel mogelijk beginnen de risicogroep te vaccineren. Tegen een Amerikaan die in Groningen 2 agenten neerstak is 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist. In maart vorig jaar vroegen de agenten de Amerikaan om zijn legitimatie omdat hij geen licht op zijn fiets had en zich niet aan de avondklok hield. Daarop stak hij hen met een mes. In Amsterdam is een medewerker van de Belastingdienst opgepakt. In het huis van de man van 52 werd ruim €900.000 aan contant geld gevonden. Dat had hij verdiend door informatie uit de systemen van de Belastingdienst te verkopen. De man wordt onder meer verdacht van corruptie, schending van zijn geheimhoudingsplicht en witwassen. Na bijna 80 jaar is een Duitse piloot die in de Tweede Wereldoorlog neerstortte boven Drachten geïdentificeerd. Uit DNA-onderzoek blijkt dat het onderofficier Constantin Benzin is. Hij stortte in 1943 met zijn Messerschmitt neer op een slagerij in het dorp Opeinde. Zijn resten werden in der tijd in een anoniem graf begraven op de Duitse oorlogsbegraafplaats in het Limburgse IJsselstein. Op het graf komt nu zijn naam te staan. Het weer. Vannacht wisselen wolkenvelden en heldere perioden elkaar af. Het koelt flink af naar 9 tot 12 graden. Morgen wolkenvelden en zon, in het noorden lokaal een bui. En het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Beter Horen werkt samen met alle zorgverzekeraars. En met een aanvullende verzekering wordt uw hoortoestel misschien tot 100% vergoed. Maak nu een afspraak via beterhoren.nl. Beter Horen, een en al oor. Deze week stapelkorting bij Albert Heijn. Met Ahagalia en kanteloepmeloen 2 voor €3. Joma salades 3 stuks voor €5,50. Douwe Egbert snelfiltermaling 500 gram 4 stuks voor €17. En Coca-Cola 1,5 liter flessen 4 stuks voor €6,79. De meeste en de beste aanbiedingen. Van Albert Heijn. Na New York, Parijs, Londen, Tokio is hier Venlo. Ook een wereldstad. Visit venlo.nl. Ah, ruik je de barbecue al? Heerlijk toch? Daarom deze week in de bonus alles met het barbecue-etiket 3 plus 1 gratis. Als je volop van het leven geniet, dan kan het ook wel eens volop misgaan. Met je auto, op vakantie of in huis. Usain? No problem. Ah, precies. Bij Allianz Direct heb je online gemakkelijk je woon-, auto- of reisverzekering geregeld. Zodat als er iets misgaat, je meteen weer volop kan genieten. Allianz Direct, je auto-, woon- en reisverzekering onder één dak. Naast die stomme opvliegers krijg ik nu ook mijn broek niet meer dicht. Ook dat nog. Gewichtstoename in de overgang komt bij de helft van de vrouwen voor. Opvliegers zelfs bij bijna 70% van de vrouwen. Avogel Famosan gewichtsbeheersing met yerba mate helpt de vetverbranding en ondersteunt de vochtbalans. Daarnaast bevat het salvia, dat helpt bij opvliegers en nachtzweten. Avogel Famosan helpt. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating. Nu bij Heuts. Alle Intex en Best 2 zwembaden op voorraad en direct leverbaar. Check, check, check. Even naar heuts.nl. Elk seizoen wel iets te doen. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Joost Vullings. De boeren hangen dus als protest onze nationale driekleur omgekeerd op. Nu hoorde ik van onze Brusselse correspondent, en dat is toch echt wel verrassend, dat in heel Brussel de vlag van de Europese Unie ook op de kop hangt. Ah, dat is toch wel steun uit zeer onverwachte hoek te noemen. Welkom bij het Oog op Morgen. Tot middernacht de volgende onderwerpen. En weer sliepen er asielzoekers in de buitenlucht in Ter Apel. Maar er was toch een oplossing gevonden? We gaan erover praten met de Tilburgse burgemeester Theo Weterings. President Joe Biden wilde niets meer met Saoedi-Arabië te maken hebben. Maar morgen stapt hij er gewoon uit het vliegtuig om handen te schudden. Van waar deze enorme draai. En piraterij, dat klinkt als iets uit het verleden, maar het bestaat nog steeds, bijvoorbeeld voor de kust van Nigeria. Morgen hoort een vermeende piraat of hij een tijdje moet brommen in de Nederlandse bak. En kan je van het toeslagenschandaal muziek maken? Het antwoord is ja. Componist Camille Jans is zo te gast en uiteraard laten we ook wat horen. Maar nu eerst het nieuws van donderdag 14 juli. De dag begon met hoopvol nieuws. Er komt deze winter geen gastekort in Nederland, ook als Rusland de kraan dichtdraait. Nederland kan dankzij enorme energiebesparing, dankzij het snelle vullen van de gasopslagen en het preventief inzetten van de kolencentrales de winter doorkomen met voldoende gas. Komt allemaal goed dus, zou je denken. Maar minister Jette is nog niet helemaal gerust. We moeten niet achterover gaan leunen en ons blijven voorbereiden ook op de meer extreme scenario's. En ik doe ook nogmaals de oproep aan mensen thuis en het Nederlandse bedrijfsleven om maximaal gas te besparen, zodat het gas naar de opslagen kan en de prijs niet verder stijgt. Ja, want over die prijs gesproken, die is hoog, heel hoog. De gasprijs is momenteel voor de komende winter 5 keer zo hoog als dat het was afgelopen winter. Ja, mensen in Den Haag, en heb ik het over gewone mensen, niet over politici, maken zich ondertussen druk om heel iets anders, namelijk alle veiligheidsmaatregelen daar. Ik ben op weg naar de fitness, maar ik moest eens omlopen. We moesten ons paspoort laten zien en er was even door de scan. Het was net Schiphol. Ja, waar had dat allemaal mee te maken? Ik zie hier het Ukraine Accountability Conference, maar ik heb geen idee. Wat is het eigenlijk? De Oekraïne top. Oké. Er was inderdaad een internationale conferentie. Zo'n 50 landen spraken over oorlogsmisdaden in Oekraïne. Ze willen bij hun onderzoeken beter samenwerken. We need to be coordinated. We need to have dialogue. We need to have communication. And the dialogue group that is going to be established in due course is an important means. Minister Hoekstra sloot zich daarbij aan. Just like a climate strategy and a COVID strategy, we need an accountability strategy. Ja, een verantwoordelijkheidsstrategie dus, want niemand mag wegkomen met oorlogsmisdaden. Not only because we owe it to today's victims, but also because we want to prevent future crimes. In Oekraïne zelf gaat de oorlog intussen in alle hevigheid door. Bij een Russische raketaanval in Vinnytsia kwamen 21 mensen om. Opvallend, de getroffen stad ligt in het westen van het land, ver weg van het front. The message that Putin is sending is that he is by no means going to be satisfied just with taking territory in Ukraine's east. Naar de sport, naar de Tour de France. De renners finishten vandaag op de iconische Alpe d'Huez. En dan heb je altijd weer die mensen die per se voor de renners uit willen gaan lopen. Daar lopen Denen mee en die lopen bijna Vingegaard gewoon ondersteboven. Man, man, man, hoe idioot kun je zijn als alcohol is in de man? Nou, dan is het verstand in de kan, geloof ik. Ja, Ook honderden Nederlanders stonden op de berg. In de befaamde bocht 7 was het één groot Hollands feestje. De sfeer hier is zo geweldig. Ik bedoel, bocht 7 mag je niet missen. Nee, dat lijkt me een hele goede tip voor een renner. Een beetje chaos was het wel, al zou niet iedereen dat woord gebruiken. Chaos is meer iets wat men creëert in het hoofd. Chaos is ook plezier, chaos is ook gezelligheid. Met z'n allen dit doen. En dat is leuk. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Echt, er stond een filosoof in die bocht. Maar goed, de krant vanmorgen met Jeroen van Kan. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, komt bij 1 op de 10 asielzaken niet opdagen in de rechtszaal. Dat schrijft Trouw. Als de krant navraag doet, blijkt dat door personeelstekort te komen. De dienst bekijkt erom vooraf bij welke zaak ze aanwezig kan of wil zijn. En die praktijk leidt tot nogal wat ergernis bij advocaten en rechters. Een asieladvocaat zegt in de krant: in de eerste plaats is het frustrerend voor de afgewezen asielzoeker die met veel zorgen zit en kennelijk niet serieus wordt genomen. Maar de situatie bij de IND zorgt ook voor verspilling van geld en tijd bij rechtbanken en advocaten. De rechter kan weinig beginnen tegen de houding van de IND, maar één rechter in de bos kwam met een zeldzaam hard oordeel. Onaanvaardbaar, onacceptabel en respectloos. Niet alleen de horeca, de cultuursector profiteert ervan dat we niet meer massaal thuis zitten wegens de pandemie. Er is nog een beroepsgroep die we daar een plezier mee doen. De inbrekers. Die hadden het even moeilijk, maar nu zijn ze weer helemaal back in business. De Telegraaf schrijft over de inbraakbarometer van verzekeraar Interpolis. Daaruit blijkt dat in de eerste helft van 2022 het aantal criminele huisbezoeken steeg met 20%, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Dat betekent dat er zo 400 keer per week wordt ingebroken in een huis. Opmerkelijk genoeg doet de inbraakgolf zich niet overal voor. In Limburg bijvoorbeeld daalde het aantal inbraken en in Groningen bleef het gelijk. Maar er zijn ook opvallende uitschieters. Drenthe plus 57%, Flevoland plus 51% en Overijssel plus 44%. Het onderzoek biedt helaas geen verklaring voor die plaatselijke stijgingen. Een deel van de Tweede Kamerleden houdt zich niet aan de eigen gedragsregels voor het aannemen van geschenken, schrijft het Parool op basis van een eigen onderzoek. Alle Kamerleden kregen begin dit jaar een exemplaar van de nieuwe editie van de Grote Bossenatlas cadeau van de uitgever. Een geschenk van €69,95. Maar ondanks dat alle giften boven de €50 gemeld moeten worden, deden 63 van de 150 Kamerleden dat niet. Zo'n 40% dus. Ja, fractieleden van GroenLinks, Partij voor de Dieren, ChristenUnie, Ja 21, Denk en SGP hebben de gift gemeld. Maar bij andere fracties deed niet iedereen dat. Bij de SP hadden ze daar een reden voor. Ze nemen namelijk nooit geschenken aan en hoeven dus ook nooit wat op te geven. Bij D66 gaven maar 2 Kamerleden hun geschenk op. Maar na vragen van de krant deden de overige 22 dat alsnog. Onder wie Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Het zegt alles over de Nederlandse politieke cultuur, zegt een hoogleraar integriteit van de Vrije Universiteit tegen de krant. Politici hebben een gebrekkig moreel kompas. Ja, als de kans zich aandient om je stuk af te sluiten met een woordspeling, moet je die niet laten lopen, heeft de directeur van het Parool kennelijk gedacht. Want integriteit staat dankzij de bosatlas weer waarop? Op de kaart. Op de kaart. Gelukkig. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Wake up everyone, how can you sleep at a time like this unless the dreamer is the real you? Listen to your voice, the one that tells you to taste past the tip of your tongue. Leap in the net will appear, I don't wanna wait. Heavy rotation, requesting that it's lifting you up, up, up and away, and over to a table at the Gratitude Cafe. And I am finally there, and all the angels they'll be singing, ah la la la, ah la la la, ah la la la la la. Yes. Well, I don't wanna break. Yeah. Make It Mine, Jason Mraz. Het is geen uitzondering meer. Asielzoekers die in Ter Apel de nacht buiten moeten doorbrengen, ook gisteravond weer. Rond de 100 mannen hebben buiten geslapen. Vluchtelingenwerk noemt dat een historisch dieptepunt. Ik praat erover verder met burgemeester Theo Weterings van Tilburg. En hij gaat bij de VNG, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, over de asielopvang. Meneer Weterings, een goedenavond. Goedenavond. Vindt u het ook een historisch dieptepunt? Ja, het is in en in triest dat het opnieuw gebeurt en dat het niet lukt om de processen en de normale humane opvang van mensen die Nederland aandoen als vluchteling, om die op een eerste plek goed op te vangen. Dat is echt in en in triest. Het kabinet heeft hiervan bestempeld tot nationale crisis. Er is iedere week overleg in het Veiligheidsberaad met burgemeesters zoals u van de veiligheidsregio's. Kortom, een hoop bestuurlijke aandacht en nog steeds werkt het niet. Hoe kan dat toch? Ja, we hebben het hier over het begin van het proces. Mensen die in Nederland aankomen en ja, de identificatie moet plaatsvinden. Er moet gekeken worden naar allerlei veiligheidsaspecten. Die controle moet plaatsvinden. Helaas op één plek in Nederland, dat is in Ter Apel. Het beleid is erop gericht en dat is al een afspraak die lang staat. Dan moeten er eigenlijk nog 3 bij komen in het land. Dat is heel erg moeilijk om dat gerealiseerd te krijgen. Desalniettemin, ja, de humane opvang vereist dat we dat in dit land toch goed met elkaar moeten kunnen regelen. En dat lukt niet in Ter Apel. En ja, dat is toch op de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de Rijksdiensten die dat moeten doen. Ja, u zegt dus het ligt niet aan gemeentes die geen slaapplekken aanbieden. Het heeft ermee te maken dat die mensen die er aankomen moeten eerst door de bureaucratische molen. Die moeten zich eventjes officieel aanmelden. En doordat dat niet goed op orde is, slapen mensen buiten. Dat duurt te lang of er is te weinig plek om het daar te doen en ook de eerste opvang te doen. Want als dat niet op de dag zelf kan plaatsvinden, dan moeten ze daar toch op zijn minst een nacht kunnen verblijven. En daar is te weinig capaciteit. Dat blijkt elke keer. Dus het aantal vluchtelingen wat per dag naar Nederland komt, is meer dan dat daar in die procedure verwerkt kan worden. Er is crisisnoodopvang geregeld. Op verzoek van het kabinet hebben de 25 veiligheidsregio's ieder nog eens 225 plekken extra gerealiseerd. Nou, ik denk dat de meeste daarvan echt op dit moment beschikbaar zijn. Dus het tijdelijk overbrengen van die mensen met bussen naar andere locaties in het land, het kan. Dat blijkt dan ook niet altijd mogelijk. Dan is er weer een bus niet of wat het dan ook is. Ja, dat is triest dat we dat niet goed geregeld krijgen. En dat is op de eerste plaats nogmaals de rijksverantwoordelijkheid. Ja, het kabinet werkt hard aan zo'n tweede aanmeldcentrum. Hè? Ze willen dat in de Flevopolder willen ze dat gaan bouwen. Maar daar zegt dan de gemeente van ja, wacht eens even. Wij doen al genoeg. We hebben al een asielzoekerscentrum binnen de gemeentegrenzen. Weg ermee. Heeft deze gemeente een punt? Of zegt hij nou, dit is nou zo'n gemeente die dwars ligt? Ja, dat zou ik niet willen zeggen, want het is de gemeente Noordoostpolder die ook best een opvang realiseert. Waar het om gaat is dat er in overleg met een gemeente gezocht moet worden naar zo'n locatie. We hebben als gezamenlijke gemeente ook gezegd, wij vinden het zeer reëel en ook wenselijk dat er 4 locaties komen in het land. Want het is ook niet wenselijk, eigenlijk inhumaan, om mensen waar ze dan ook vandaan komen en ergens in Nederland de grens overkomen, dat ze dan bij wijze van spreken al dan niet een treinkaartje krijgen om naar Emmen te gaan en met de bus naar Ter Apel. Dat zijn afstanden. Dat is dan het laatste deel van je reis als vluchteling. En dan kom je in Nederland aan. Dat moet beter gespreid worden over het land. Er zijn afspraken gemaakt met de provincies die gezamenlijk op zoek zouden gaan naar die 3 andere locaties. Daar is deze locatie in band mee uitgekomen. Ik ga niet verder op die individuele situatie in die gemeente in. Maar het is wel onze gezamenlijke verantwoordelijkheid ook als gemeente om te zorgen dat er nog 3 locaties bijkomen. Ja, is het iets voor Tilburg, uw eigen gemeente? Dat ligt niet voor de hand als we kijken naar het aantal opvangvoorzieningen wat er al in Tilburg en in nabijgelegen gemeenten is. Dat zeggen mijn burgemeesters. Nee, dat is in ieder geval de situatie in Midden-Brabant. Wil niet zeggen dat er niet ook met Brabantse gemeenten gesproken wordt over de mogelijkheid om er ook in Brabant te hebben. Ja, stel dat die aanmeldcentra, of dat er dus meer van zijn en het werkt. Is het dan wel zo dat er dan genoeg slaapplekken uiteindelijk voor iedereen zijn? Want dan hebben ze bijvoorbeeld een nachtje in het aanmeldcentrum aangebracht. Dus met andere woorden, leveren de gemeentes wat ze hebben toegezegd en zit daar het probleem niet? Nou, het is eigenlijk uitzonderlijk als we kijken hoe snel het gaat. En het is nogal wat. 25 regio's die 225 plekken crisisnoodopvang realiseren in heel korte termijn. Ook nog eens de versnelde uitstroom van 7500 statushouders. Opnieuw ook over het eerste tijdvak, de eerste helft van dit jaar 2022, hebben de gemeenten hun reguliere taakstelling voor de opvang van statushouders gehaald. Er is weer ingelopen op de achterstand die er was. Er is ja gezegd tegen de inspanningsverplichting om gegeven de situatie, de grotere vluchtelingenstroom, nog eens versneld 7500 statushouders uit de AZC's te halen en te huisvesten in gemeenten. Daarvoor worden allerlei voorzieningen gecreëerd, ook tijdelijke en structurele. Gemeenten die zeggen, wij zijn bereid een aantal weken gewoon alleen maar de nieuwe coöperatiewoningen, de beschikbare coöperatiewoningen toe te wijzen aan de statushouders. Dat gaat om de mensen die dus al een status hebben gekregen, dus die mogen blijven en die zitten vaak te lang in die centra omdat ze geen woning hebben. Precies. Als die doorstromen, scheelt dat ook weer aan het begin. Geeft dat de capaciteit in de asielzoekerscentra beschikbaar is voor de nieuwe asielzoekers. Zo is het, zo moet het ook werken. En daar zat een grote groep in van statushouders, dus die al een toewijzing hadden naar een gemeente om dan ook naar die gemeente te gaan. Dat moest sneller gaan. Dat wordt op dit moment gerealiseerd. Neemt niet weg dat aan het begin van de keten, in dit geval Ter Apel, keer op keer blijkt dat het daar stokt. Ja, maar dan zegt u dus eigenlijk, gemeenten zorgen voor voldoende plekken voor noodopvang. Ze halen inmiddels genoeg mensen binnen in huizen die al een status hebben. Dat is ook een nadrukkelijke wens van de overheid. Het gaat mis in Ter Apel en dat is dus allemaal de schuld van staatssecretaris Van den Burg. Die heeft zijn zaakjes niet goed voor elkaar. Dat hoort u mij niet zeggen. Die is daar wel voor verantwoordelijk en daar voelt hij zich ook voor verantwoordelijk. En daar hebben we als gemeente ook de verantwoordelijkheid om te zorgen dat er nog 3 van die aanmeldcentra bijkomen met inderdaad voldoende overnachtingsmogelijkheden voor die eerste nachten. Omdat die procedure soms ook meer als een dag tijd neemt. Daar moeten we voor zorgen. Die 3 anderen zullen in een gemeente moeten komen. Ja, goed. Het is me helder. Theo Weterings, burgemeester van Tilburg. En namens de Vereniging Nederlandse Gemeenten gaat u over de asielopvang. Hartelijk dank voor dit gesprek. Graag gedaan. Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés, qui le cru déplore la perte de l'été, qui depuis en est allé. On a rangé les vacances dans les valises en carton, et c'est triste quand on pense à la saison. Soleil et des chansons. Pourtant, je sais bien l'année prochaine, tout refleurira, nous reviendrons. Mais en attendant, je suis en peine de quitter la mer et ma maison. Le mistral va s'habituer à courir sans les voiliers. Chevelure et bourriffée, qu'il va le plus me manquer. Le soleil, mon grand copain, ne me brûlera que de loin. Croyant que nous sommes ensemble, peu fâchés d'être tous deux séparés. Le train m'emmènera vers l'automne, retrouver sous la pluie. Mon chagrin ne sera pour personne, je le garderai comme un ami. Mais au premier jour d'été, tous les amis oubliés, nous reviendrons faire la fête aux crustacés de la plage ensoleil, de la plage ensoleil, de la plage ensoleil. Ja, speciaal is deze plaat voor de Franse ziel. Het is een nationale feestdag. En wie wint er op Alpe d'Huez? Een Brit. Ja, dat doet pijn. Vandaar dit plaatje. En dan gaan we nu weer verder aan onze internationale ronde. Want president Biden sprak in zijn verkiezingscampagne harde woorden over Saoedi-Arabië. Als hij president zou worden, zou hij het land tot een paria maken. Van die plannen lijkt nog maar weinig over, zeker nu hij morgen op bezoek gaat in de Saoedische hoofdstad Jeddah. Marieke de Vries, correspondent Verenigde Staten voor de NOS, en Arabist en publiciste Laila Al-Zwaini. Goedenavond beiden. Dag, goedenavond. Marieke, om met jou te beginnen. Biden zei eerder dat land de Saoedi-Arabië te willen laten boeten voor de moord op journalist Khashoggi, waarvan de Amerikaanse veiligheidsdiensten zeggen dat de Saoedische kroonprins Bin Salman erachter zat. En toch stapt hij er morgen uit de vliegtuig. Waarom? Ja, de twee landen moeten als het ware in relatietherapie, hè? Zo wordt het hier genoemd. Want na jaren van goede betrekkingen, zeker onder Trump, zijn de verhoudingen onder Biden tot echt onder het vriespunt bekoeld. Want Biden, die zou de president worden die de situatie van de mensenrechten weer als belangrijkste punt op de agenda zette, die Amerika minder afhankelijk van olie zou maken door het bevorderen van groene energie. Maar ja, daar moet hij nu natuurlijk van terugkomen vanwege de situatie in de wereld, de oorlog in Oekraïne en de stijgende benzineprijzen. Allemaal factoren waardoor de Amerikanen nu ontevreden raken. En die gaan aan het eind van het jaar weer naar de stembus. En dus moet Biden toch weer proberen een pleister te plakken op die verstoorde relatie met de Saoedi's, om ervoor te zorgen dat die weer meer olie gaan produceren, zodat de prijzen gaan dalen en de Amerikanen dat hier gaan merken aan de pomp. Ja, dus hij komt er eigenlijk wel een beetje bedelend aan, als ik dat zo hoor, Marieke. Ja, zeker. En dat was ook wel de kritiek die hij kreeg, ook uit eigen kring. Namelijk, wat voor signaal gaat hier nou vanuit, hè? Naar ook bijvoorbeeld andere autocratische leiders. Want Biden heeft het altijd in zijn speeches over de strijd die er op dit moment gaande is tussen de vrije westerse democratieën en de onderdrukkende autocratieën. En hij heeft het ook altijd, hij heeft de grote broek ook altijd aan over het belang van het verdedigen van de vrije westerse normen en waarden. Maar die dan nu zonder dat Bin Salman concessies heeft hoeven te doen en nu dus echt uit eigen belang dan toch door de knieën gaat voor deze kroonprins die inderdaad, je zei het al, volgens zijn eigen veiligheidsdiensten de moord op Khashoggi heeft georganiseerd. Ja, dat heeft hem op veel kritiek komen te staan. Hij heeft daarom ook zelfs een opiniestuk gepubliceerd in de Washington Post om zichzelf te verdedigen. Hij legt in dat artikel uit dat hij de mensenrechten situatie in Saoedi-Arabië wel degelijk zal aansnuiden. Maar dat er voor hem dus ook grotere belangen op het spel staan. Dus die olieprijzen. Nou, in Nederland zouden we, denk ik, zeggen, de koopman die wint het in dit geval van de dominee. Ja, dat is nogal duidelijk. Dus Saoedi-Arabië moet meer olie gaan produceren om te hopen daarmee dat de prijs wat gedrukt wordt. Laila, de Amerikaanse president op bezoek in Saoedi-Arabië. Hoe wordt in dat land naar deze ontmoeting gekeken? Nou, de kroonprins die zal in ieder geval in zijn handen wrijven. Want hij had natuurlijk ook al veel eerder de oliekraan kunnen opendraaien als goede teken van goede wil of een vriendelijke staat. Maar hij heeft daarmee gewacht. Inderdaad, omdat hij vindt dat Amerika niet een partner is. Ook toen er aanslagen kwamen door de Houthi-rebellen uit Jemen op Saoedische doelen. Toen stond Amerika ook niet meteen aan de zijkant om te helpen. Dus hij is in een sterke positie nu. En als je de gewone mensen vraagt in Saoedi-Arabië, dan staan ze allemaal als één man en vrouw achter hem. Want er is natuurlijk niet echt vrijheid van spreken. Dus er is niet zoveel verdere discussie in Saoedi-Arabië. Nee. Maar Saoedische activisten in het buitenland, die zijn er ook niet zo blij mee. Die vonden eigenlijk dat Biden niet had moeten gaan. Om dus echt bij zijn standpunt van eerst mensenrechten en dan andere belangen te blijven. Nou, we weten inmiddels dat de olie dan toch de doorslag geeft voor president Biden. Maar ja, hij komt iets vragen. Dat geeft Bin Salman een hele sterke positie. Wat wil hij ervan terug hebben voor die olie van de Verenigde Staten? Ja, hij wil zich als een grote leider, zelfs als een grootmacht presenteren in de wereld, in de islamitische wereld en in de Arabische regio. Dus hij heeft enorme plannen in zijn visie 2030... Waarin hij de hele economie van Saudi-Arabië wil hervormen. Dan van fossiele energie eigenlijk naar nieuwe energie. Er speelt ook veiligheidsstabiliteit in de regio. Staat op de agenda cybersecurity, klimaat, de pandemie ook. Dus Saudi-Arabië wil zich echt profileren als de leider in de regio. En er zal ook een top zijn van een aantal Arabische leiders de volgende dag. Dus dat is wat hij eruit wil halen. Vooral zijn reputatie, zijn eigen persoonlijke reputatie binnenlands. Want hij is de de facto leider. Zijn vader, de koning, die is al zo oud dat die eigenlijk weinig meer echte invloed heeft. En op deze manier haalt hij dus met de Amerikaanse leider toch nog steeds een wereldmacht. Op hetzelfde plan wil hij zichzelf ook stellen. En die handdruk die gaat komen natuurlijk. Ja, die gaat zal komen. Hij echt wel uit. Ja. Ja, we weten toch nog allemaal dat de kroonprins werd geweerd van een foto met de G20 toen net na de moord op Khashoggi. Dat niemand eigenlijk naast hem wilde staan. En nu gaat hij dus de hand schudden van de president van Amerika. Dus dat die ja, een knieval moet doen. Dus dat zal zeker uitgebuit worden. Nou, dan ga ik even naar Marieke. Ja, dat handen schudden, dat komt ervan, hoor ik. Ja, daar ziet het wel naar uit. Hè? En dat zal inderdaad een bekrachtiging zijn van de positie natuurlijk van Bin Salman binnen zijn koninkrijk. En niet, hè, op zijn zachtst gezegd, niet al te sterk beeld voor Biden opleveren. En dan is ook nog die beruchte foto, ik weet niet of je die nog kan herinneren, van Obama in 2009. Die dan op een G20-top lijkt te buigen voor de destijds koning Abdullah. Nou, daar is hij tot in den treuren voor bespot. Dus ja, dat beeld probeert men, hè, het Witte Huis en de mensen rondom Biden, te voorkomen, dat onderdanige beeld. Dus ja, let maar op, morgen hij zal kaarsrecht rechtop staan. Oké, dat daar is hij goed op getraind door de mensen om hem heen. Laila, kijk, Bin Salman heeft wel hervormingen aangekondigd. Hè? Als het nu inmiddels misschien wat beter gaat in Saoedi-Arabië, helpt dat Biden wel om te kunnen zeggen, ja, maar dat land gaat er echt op vooruit. Merk jij iets van die hervormingen? Nou, wat je vooral merkt, dat er economische hervormingen ook meenemen dat er vrouwen meer mogen. Dus dat zie je. En er is veel meer entertainment, want dat is een industrie die echt enorm veel voortgang heeft gemaakt. Dus er zijn sportwedstrijden, festivals, DJ's. Nou ja, ook uit Nederland komen ze daar. Dus dat zie je heel erg gebeuren. Maar tegelijkertijd in Jeddah, waar die ontmoeting plaatsvindt, is hij ook bezig met allerlei woonwijken aan het bulldozeren. Zonder de mensen die daar wonen eigenlijk goede compensatie en andere woningen te bieden. Omdat daar natuurlijk enorme gebouwen moeten verrijzen om de toerisme-industrie, de toeristenindustrie, ook een boost te geven. Dus die hervormingen zijn er wel. Maar je ziet dat hij alle macht naar zich toe trekt, de kroonprins. Ook de religieuze macht. Hij heeft de sharia-politie, zoals we die kennen, afgeschaft. Maar tegelijkertijd zijn er nu andere politiemannen van het ministerie van Handel die de afgelopen weken regenboog speelgoed eigenlijk uit de winkels allemaal hebben geconfiskeerd. Omdat dat zou duiden op bevorderen van homoseksualiteit onder kinderen. En dat mag absoluut niet. Dus ja, en er zit onlangs ook nog 81 executies geweest op één dag. Van, nou, ja, het klinkt niet echt allemaal heel liberaal, als ik het zo mag samenvatten. Nee, maar Rieke, dat zou je niet kunnen zeggen. Tot slot nog even naar jou. Als Biden daar morgen is, gaat hij dan nog wel de zaak Khashoggi aansnijden bij Bin Salman? Ja, daarover doet het Witte Huis heel vaag. Vandaag werd Biden er zelf nog naar gevraagd in Israël. En ja, toen zei hij dat zijn positie heel duidelijk is, dat hij nooit stil zal zijn over mensenrechten, maar dat dit bezoek in het teken zal staan van het bevorderen van de Amerikaanse belangen. Dus dat zijn ja heel veel woorden om te zeggen dat die Khashoggi waarschijnlijk niet ter sprake zal brengen. Ja, dat is wel duidelijk. Dank jullie wel, Laila Al-Swaini en Marieke de Vries. In the spaces in between, sadness on the faces. I can see the chains, the chains. Talking about the chains of love can't take us away. Storms are brewing in your heart. I don't want to waste it. Better to have tried. Everything you are to me is bigger than the spaces between us and the chains. The chains, locked up in the chains. Ryan Adams, Change of Love. Morgen doet een Nederlandse rechter uitspraak tegen een Nigeriaanse kaper. Hij zou 4 jaar geleden voor de kust van Nigeria een Nederlands schip hebben gekaapt en de bemanning gegijzeld. Er is 10 jaar geëist. Ik ga erover praten met Nigeria-correspondent, maar nu even in Nederland, Femke van Zijl, en journalist Cyriel Rosman. Hij volgt de zaak. Eerst naar Cyriel. Ik had deze zaak eigenlijk niet op mijn netvlies. Hoe ben jij deze zaak op het spoor gekomen? Hij stond op een gegeven moment op de rol van de rechtbank in Rotterdam. En toen dacht ik van ja, een piraat in de rechtbank. Daar moet ik zeker een keer gaan luisteren en gaan kijken. Want dat komt zelden voor natuurlijk. Ja, heeft die piraat ook een lapje voor zijn oog? Ik denk, ik moet de vraag toch even stellen. Nee, ja. Er waren geen lapjes, er waren geen papegaaien, geen zwaarden. Geen houten benen. Nee, het is gewoon. Dus dat was een tikje teleurstellend. Maar, ja. Maar wat is er precies gebeurd? Waar wordt deze eigenlijk man naar vorm van verdacht? Hij wordt ervan verdacht, er was een Nederlands schip, de Rapide, die voer op 21 april 2018 voor de kust van Nigeria. Toen sprongen er opeens allemaal Nigerianen aan boord, zwaar bewapend met Kalashnikovs. Die hebben de bemanning gegijzeld, die hebben ze van boord gehaald in kleine bootjes, naar de kust gebracht. Eerst naar de kust van Cameroen, daarna zijn ze doorgegaan naar Nigeria. En daar heeft heel de bemanning een maand lang vastgehouden in een soort schuilplaats midden in de jungle. Terwijl ze aan het onderhandelen waren met de Nederlandse rederij in Groningen over losgeld. En is dat betaald, dat losgeld? Ja, ze zetten hoog in met 2 miljoen euro, daar begonnen ze mee. Of 2 miljoen dollar. Maar uiteindelijk hebben ze $330.000 gekregen. En is dat geld alweer teruggehaald? Want kennelijk is er een verdachte. Ja, nee. Dat geld is netjes afgeleverd in de jungle, cash, schijnt. Daar heeft deze verdachte wel een deel van gehad, maar het geld is nooit meer teruggevonden. Ja, hoe hebben ze deze verdachte gevonden en gepakt? Ja, dat is ook wel een bijzonder verhaal. De verdachte is een beetje de onderhandelaar geweest. Hij had zijn telefoonnummer meegegeven aan wat bemanningsleden. Toen heeft de politie in Nederland een undercoveractie op poten gezet. Die hebben contact met hem gelegd. Hebben hem uitgenodigd voor een gesprek in Zuid-Afrika, een soort sollicitatiegesprek. Daar is hij op ingegaan. Hij dacht dat hij kwam voor een soort beveiligingsbaan. En toen hij uit het vliegtuig kwam in Zuid-Afrika, is hij aangehouden. En uitgeleverd aan Nederland. Ja. 2 jaar geleden ongeveer. En morgen dus de uitspraak. Ga ik naar Femke van Zijl. Ja, piraterij klinkt wat ouderwets. Is dat er veel in Nigeria? Nou, we noemen het piraterij, maar eigenlijk zou je het beter kidnappers kunnen noemen. En in die zin is het een probleem wat is overgewaaid van het vasteland van Nigeria naar zee. Op het vasteland is het al heel lang een businessmodel helaas om mensen te kidnappen. In eerste instantie waren dat natuurlijk medewerkers van Shell bijvoorbeeld, buitenlandse mensen, maar die zijn zo goed beschermd inmiddels of komen niet meer dat ze nu zijn overgestapt op Nigerianen. En dit is gewoon een strategie die nu ook op de wereldzeeën wordt uitgevoerd. Driekwart van de kidnappings van scheepscrews heeft plaats in die Golf van Guinea voor Nigeria. En dat heeft dus niks met de lading van dat schip te maken. Dat laten ze gewoon met rust. Niet altijd. Soms gaat het ook om de olie in het schip. Maar in dit geval dus ging het gewoon puur om de mensen. Ja, nou, nu is er iemand gepakt. Ik bedoel, in Nederland heeft deze rechtszaak dus niet heel veel aandacht gekregen. Ja, nu hier in het oog. Ik weet niet hoe het in Nigeria is, maar ja, kortom, helpt dit dat als er iemand hier veroordeeld wordt? Nou, deze meneer die was eind 20 toen hij werd opgepakt. Die is nu begin 30. Dat is niet, dat is geen grote vis. Nee. Het probleem is dat het is verankerd in een veel groter systeem van criminaliteit, waar ook de politie en militairen mee te maken hebben. Dat heeft te maken met het stelen van olie, met het illegaal raffineren van olie. En in feite, deze meneer die zichzelf Major noemde, die zal zelfs nog wel blij zijn dat hij in Nederland mag zitten en niet in Nigeria in de overvolle gevangenissen. Dus of dat vreselijk gaat helpen, is maar de vraag. Ja, wat voor mensen zijn dat, die kidnappers, -piraten? Ja, dat zijn heel vaak mensen uit de Niger-Delta. Dat is dat vreselijk vervuilde gebied. Dat zijn jonge mannen die vroeger misschien visser of boer zouden zijn geworden, maar dat kan vaak nu niet meer, omdat het zo vervuild is. En die zich nu toeleggen op dat soort illegale praktijken. Daarbij een handje geholpen overigens door de autoriteiten. Onlangs zelfs heeft de gouverneur van River State, waar de Niger-Delta aan ligt, heeft bijvoorbeeld een politiecommissaris ervan beschuldigd dat hij zo'n illegale olieraffinaderij had. Oh, dat klinkt niet zo best. Maar ondertussen dus uit dat gebied komen veel van dit soort criminelen. Doet de Nigeriaanse overheid er iets aan om dit soort kapingen te voorkomen? Ja, de Nigeriaanse staat heeft als eerste in West-Afrika in 2019 een wet op tegen piraterij aangenomen. Nou zou je zeggen, dat is piraterij, dat mag toch nooit. Ja, dat mag niet volgens internationale verdragen. Alleen, dat geldt dan alleen in die internationale wateren. Maar zodra je op Nigeriaans grondgebied komt, dan moet daar een speciale wet voor zijn. Nou, dat is op zich heel goed. Het probleem alleen is dat Nigeria prachtige wetten heeft, maar niet de menskracht en misschien ook soms niet altijd de wil of het gerechtelijke vermogen om die wetten af te dwingen. Ja, dus dat daar. En kijken ze dan daarmee met een schuin oog naar het buitenland? Als je wil dat er iets tegen gebeurt, help ons dan. Stuur geld. Nee, dat heeft Nigeria niet zozeer. Kijk, zij hebben pompen een hoop geld op uit diezelfde Niger-Delta. Dat is het niet zozeer. Maar het hele systeem is op de een of andere manier medeplichtig hieraan. Dus je kunt zo'n jonge man, Itoro Buemi heet, die kun je wel oppakken, maar daarmee verander je het systeem niet. Want er zitten nog veel mensen boven hem en wat een heel systeem in leven houdt. Terug naar Cyril. Er zit een heel systeem boven deze jongeman die dus morgen in de rechtbank zit. Heeft hij dat uitgelegd, hoe dat systeem werkt? Hij vertelde inderdaad dat hij niet de baas was. Dat hij was alleen de onderhandelaar, zei hij. En hij moest contact leggen met een meneer Bicky. Dat was de grote baas. Een beetje zoals Femke net uitlegt. Maar meneer Bicky zou inmiddels overleden zijn. Dus die gaat niks meer vertellen. En hij wilde verder ook niet niks over die man vertellen. Ja, wat voor indruk maakt deze jongen op je? Ja, het was een hele rustige jongen. Hij zit ook al 2 jaar vast in Nederland. Dus hij realiseert zich wel wat er allemaal aan de hand is. Hij vertelde ook dat hij het heel slecht had in Nigeria. Dat hij gewoon geld nodig had. Daarom dit soort dingen is gaan doen. Dat hij eigenlijk, zoals zei hij het, ik wil niet het probleem zijn, maar de oplossing. Daarom was hij gaan onderhandelen. Ja, dat klonk natuurlijk wat. dat hoor ik wel vaker in de rechtbank. Het is echt een weldoener. Ja, zeker. Maar hij zei dat hij er $5,000 aan had overgehouden. Van die 300.000 die zijn betaald. Dan kan hij slecht onderhandelen voor zichzelf. Dat zou je zeggen, ja. Daar heeft hij een appartement van gehuurd. En daar woont nu zijn moeder, vertelde hij. Ah, nou, dat klinkt dan toch wel weer heel erg schattig. 10 jaar geëist, morgen de uitspraak. Ben je er weer bij? Ik ga dat zeker volgen, ja. Nou, we gaan het kijken of het morgen het nieuws gaat halen. Jij zal er ongetwijfeld verslag van doen. Dankjewel, Cyril Rosman. En ook dankjewel, Femke van Zijl. Ja, wat zou dit kunnen zijn? Welke emotie wordt hier verwoord? Nou, mensen, dit is de toeslagenaffaire op muziek. Componist Camille Jansen werd zo geraakt door de zaak dat hij er iets mee wilde doen. Hij zette zijn boosheid om in het stuk Het Toeslagenschandaal, dat morgen in première gaat op het Wonderfuel Festival. Vanavond is hij hier in de studio. Camille, goedenavond. Goedenavond, bedankt dat ik mag komen. Ja, nou, welkom. Deze zaak, ja, je kan volgens mij alles op muziek zetten. Maar waarom het toeslagenschandaal? Dat is een hele goede vraag. Ja, je kan inderdaad alles op muziek zetten. En ik heb ook al best wel veel dingen op muziek gezet. Maar dit was voor mij iets waarbij ik zoveel emotie voelde. En waarbij er zoveel woede eigenlijk ook vrij kwam. Terwijl het zich allemaal ontvouwde. Dat ik echt het gevoel had, hier moet ik iets mee. Nou ben ik niet een hele goede spreker. En ook niet een invloedrijk politicus. Dus ik kan niet zo heel veel anders dan het op muziek zetten. Dit was mijn manier om er eigenlijk een stem aan te geven. Ja, en heb je dan jouw boosheid omgezet in muziek? Of de boosheid van de slachtoffers proberen te vatten in muziek? Ik ben uitgegaan van mijn eigen emotie. Dus ik ben uitgegaan van mijn eigen boosheid. Maar ik heb vooral ook gekeken naar wat Omtzigt en Leijten zelf. Twee Kamerleden, die u allen vast wel bekend, Pieter Omtzigt en Leijten. Hoe zij om zijn gegaan tijdens de Kamerdebatten, tijdens de verhoren, parlementaire ondervragingscommissie. En de woede en emoties die zij daarin voelen, dat heb ik proberen te verklanken. Nou, dat hoorde je net ook in dat korte fragmentje met Renske Leijten. Trouwens, dat was een repetitieopname, jongens. Dus Dat is geen officiële opname. Ja. Nou, we laten zo nog een stukje horen waar Renske Leijten beter in te horen is. Want het is inderdaad muziek. Maar daardoorheen zitten samples. Dus hier hoor je dus ook de stem van Renske Leijten of van Pieter Omtzigt. Ja, klopt. Dat precies dat, ja. Ik ben door eigenlijk heel erg veel audiomateriaal van Omtzigt en Leijten, maar ook andere bewindslieden, waaronder Rutte, ben ik heen gegaan en daar heb ik eigenlijk muziek opgecomponeerd en ondergecomponeerd. En daar ben ik mee aan de slag gegaan. En dan kom je op allerlei hele verschillende dingen uit. Zo bijvoorbeeld, een heel erg voor de hand liggende keuze is het derde deel dat is opgedragen aan Pieter Omtzigt. Dat heet ook echt Wit Heet. Het is ook echt een wit heet stuk. Dat eigenlijk. En dat heb ik bij het vijfde deel van Mark Rutte heb ik dat ook gedaan. Alleen daar zou het heel erg voor de hand liggend zijn om bijvoorbeeld hele heavy, zware, donkere muziek te schrijven. Omdat hij is dan... Het kwaad. Het kwaad. Ja. Nou, dat is natuurlijk licht genuanceerder dan zeker, dat. Zeker. Maar hij is wel de eindverantwoordelijke hiervan. Ik vind persoonlijk dat hij na zijn aftreden ook echt de politiek had moeten verlaten. Net zoals dat Asscher dat gedaan heeft. En Snel en Wiebes dat gedaan hebben. Dat heeft hij niet gedaan. En dat heeft de VVD hem ook niet tot aangespoord. En dat neem ik eigenlijk hem en de VVD heel erg kwalijk. Maar hoe klinkt Mark Rutte dan? Nou, dat is dus het grappige eraan. Ik ben door de parlementaire ondervragingscommissie van hem heen gegaan. En ik ben gaan kijken naar hoe hij antwoordt op vragen. En alles glijdt van hem af als teflon. Het is echt bizar hoe die man om verantwoordelijkheden heen draalt. Er staat altijd iemand anders tussen hem en het probleem. Dus het klinkt heel luchtig misschien wel. Het is super luchtig. Ik heb alle kleine fragmentjes van hem waarin hij zegt... daar heb ik geen actieve herinneringen aan. Het staat me niet concreet bij. Dat is zo lang geleden. Nee, alles gebeurt mondeling. Dat heb ik allemaal in elkaar gedraaid, een soort collage van gemaakt. En daaronder hele frivole, bijna naïeve, luchtige muziek gecomponeerd. Dat had ook gewoon de VVD Dixieland muziek kunnen zijn. Ja, zeker, absoluut. Nee, dat is met een Rita Hoed erbij en een pop bier. Nee, het is wel ietsje moderner dan dat. Maar... En als ik naar een opvoering kom van dit stuk, zit er dan ook een soort heldere verhaallijn in dat ik snap waar ik naar luister? Ja, zeker. Het stuk, de subtitel van dit stuk is Ik kom in opstand, dus wij zijn. En dat is een titel die ik snoeihard heb gejat van de schrijver en columniste Eva Rovers. Zij heeft ook net een nieuw boek uit bij de Correspondent. En zij heeft een pamflet geschreven waarin ze eigenlijk oproept tot opstand. Ik heb haar delen uit dat boek opnieuw laten inspreken. Daar heb ik muziek onder geschreven. En zij begint en eindigt het stuk. Het stuk bestaat uit 7 dossiers. En in die 7 dossiers... Dossiers, dat klinkt ook heel bureaucratisch. Ja, zeker weten. Ja, het zijn geen delen, het zijn dossiers. Ja. En we zitten daar met z'n zes muzici in grijze outfits. Ik zit achter een bureau, ik start de samples in. En wij zitten daar echt de bureaucratie te verklanken. En Eva is het koor, als het ware. Die leidt het in en rond het af. Ja, dit is natuurlijk de meest donkere vorm van bureaucratie. Hè? Wat we hebben gezien in de toeslagenschandaal. Als ik dan denk, bij dat soort muziek wel misschien wel aan heel veel drums. Heel veel, dat maakt lawaai. Snerpende gitaren. Maar dan kijk ik naar de bezetting. Dwarsfluit, klarinet, bassethoorn, basklarinet en altsaxofoon. Ja, klinkt heel lief, is het niet. Maar klinkt heel lief, inderdaad. Maar dat kan echt een takkenherrie worden. En ik moet eerlijk toegeven, ik heb dit hele stuk geschreven op niets dan koffie en woede. En het is bij vlagen ook wel takkenherrie. Ja, durf het wel te zeggen. Laten we nog even naar een stukje luisteren. En dan kunnen mensen ook Renske Leijten horen. Dat Memo Palme had in 2017 voor verandering moeten zorgen. In 2019 tot de biecht moeten leiden dat er onrechtmatig was gehandeld. En had bij de parlementaire ondervragingscommissie in eerste instantie bij het stuk moeten zitten. En in tweede instantie had deze mail daarbij moeten zitten. Erkent de staatssecretaris dat? Hele inderdaad hele onrustige muziek. Ja. De slachtoffers van de affaire, worden die uitgenodigd of gebeurt er nog iets mee rond dit stuk? Ja, dat is natuurlijk een hele goede vraag. De slachtoffers kan je niet onbenoemd laten. Dat probeer ik ook echt absoluut niet te doen. Het is niet alsof ik niet daar aandacht op wil vestigen. Maar voor mij vind ik het belangrijkste dat de aandacht van dit stuk, van mijn compositie, echt uitgaat naar de beleidsmakers, de bewindslieden die dit aan de kaak gesteld hebben. Dus dat zijn Omtzigt en Leijten. Aan hen is ook het stuk opgedragen. En vooral aan de bewindslieden die nu nog steeds aan het regeren zijn. En die nu nog steeds deze misstanden eigenlijk niet eens aan het oplossen zijn. Gezien het nieuws van deze week en de recente ontwikkelingen. Ik wil eigenlijk met dit stuk bereiken niet dat je medelijden hebt met de slachtoffers. Hoe terecht en eerlijk dat en zuiver dat ook zou zijn. Ik wil eigenlijk dat jij als luisteraar hierdoor gaat voelen. Oh ja, dit is mis. Hier moet ik een actieve herinnering aan houden. Ik moet blijven stemmen. Ik moet mijn stem laten horen. Komen Pieter Omtzigt en Renske Leijten op de première? Leijten sowieso. En Omtzigt kijkt nog of hij het gaat redden. Ja. Ja, en dat is morgen dus. Dat is morgen. Ja, dat wordt heel erg leuk. We beginnen heel vroeg met repeteren. Laatste doorloopje. Ja, ik sprak vandaag Renske Leijten nog. Toen was op weg naar de camping. Dus ja, dan onderbreekt ze de vakantie al gelijk alweer. Ja, dat is dan even net ongelukkig getimed. Maar ik vind het dan wel weer heel leuk en heel eervol dat ze komt kijken. Dat is te gek. Ja, heeft ze al iets gehoord? Nee, nog niks. Ja. Maar ik ga haar wel de partituur na afloop in handen geven. Want ja, nogmaals, die is dus opgedragen aan haar. Dus zo'n dik boekwerk met allemaal noten erop. Ja. Ja. Ja. Nou, ik ben heel erg benieuwd. En wordt het in een grote zaal uitgevoerd? Of? Nou, Wonderfield is een buitenlucht klassiek muziekfestival. Heel erg leuk, lommerrijke sfeer. Het is ook super lekker weer dit weekend. En het is in een grote tent midden in het bos, op een soort open bosplek. En het is echt mega romantisch. Eigenlijk een veel te lieve setting voor dit heavy thema. Maar goed, we gaan er gewoon iets moois van maken. En ben je nou je boosheid kwijt? Nee. Nee? Nee. Nee, ik ben nog steeds boos. Nou ben ik van nature al. Ik ben altijd, laat ik het zeggen, een young angry man. Nee, ja. Dat niet. Maar een temperamentvol man, laten we het dan zo zeggen. Zo zou mijn psycholoog het zeggen. Maar ik vind nog steeds, en daar ben ik echt van mening, dat Rutte net zo integer had moeten zijn als Usher. En uit de politiek moet verdwijnen. Dat moet hij doen. Dat had de slotakte van het stuk moeten dat zijn. Dat had de slotakte van dit stuk moeten zijn. Sterker nog, als ik dat gedaan had, had ik dit stuk niet gemaakt. Ja. Dan, dus als dat gebeurt, dan wordt dat niet misschien toch nog een soort nieuw muziekstuk? Wat er dan? Als ik dat zou doen, dan zou ik daar wel aandacht aan besteden. Ik zou misschien wel een stuk schrijven dan voor hem. Of ik zou daar wel iets mee willen doen. Ik zou het ook wel echt een ongelofelijke stap vinden als hij dat zou doen. Het zou tegen zijn karakter ingaan, denk ik. Maar is het dan misschien niet handig om juist Mark Rutte uit te nodigen? Als jouw boodschap is, ik vind eigenlijk dat de mensen onder wiens verantwoordelijkheid dit gebeurd is, dat die een stap moeten maken. En de eindbaas, om het zo maar te noemen, Mark Rutte, zit er nog steeds. Dan zou ik hem op de eerste rij neerzetten. Ja, dat is een hele goede vraag. Ja, we hebben hem uitgenodigd, maar we hebben geen... Wel uitgenodigd. Ja. Maar, volgens mij. Tenminste, de organisatie zou dat... Ja. Ik heb dat niet persoonlijk gedaan. Wie ben ik? Maar... Nou ja, de componist van dit stuk. Ja, dat is waar. Het is toch ook een man die van muziek houdt? Ja, dat is zeker waar. Hij is ook klassiek pianist. Hij speelt heel verdienstelijk piano. Zeker. Dat is eigenlijk best wel, daar heb ik natuurlijk respect voor. Nogmaals, het is natuurlijk een genuanceerd verhaal, maar hij blijft eindverantwoordelijke hiervan. Ja. Wat moet het stuk doen met de toeschouwers? Ja, kijk, ik wil niet dat je alleen maar woedend naar vreselijke muziek aan het luisteren bent en alleen maar een soort van gefrustreerd naar buiten loopt. Dat is niet de kern hiervan. Het is ook gebaseerd in essentie op een stuk van Steve Reich. Dat is Minimal Music. Misschien vatte je er net zelf ook al op in het fragmentje wat u hoorde. Oh, dat heeft iets Minimal Music-ies of zo. Nou, dus het heeft ook wel iets soort van liefs en meegaans. Moet je een beetje meeslepen. Maar het uiteindelijk doel ervan is wel dat jij als toeschouwer een bepaalde emotie meekrijgt. En dat die emotie eigenlijk iets opstandigs heeft en iets. Het uiteindelijke doel is dat jij er een actieve herinnering aan houdt. Ja, en je maakt je graag kwaad. Vat ik jou even samen. Nou, valt mee hoor. Is er al een nieuw iets waar je boos over maakt, over opwint, of je zegt, dat ga ik ook op muziek zetten? Nee, om eerlijk te zijn niet. Ik ben best wel wars van activisme in kunst, om heel eerlijk te zijn. Ik heb ook nooit eerder mijn politiek geëngageerd met mijn muziek. Ik denk dat ik hierna ook weer gewoon een strijkkwartet gaan schrijven. Maar heel lieflijk, heel rustig. Maar misschien wel, misschien wel. Maar om heel eerlijk te zijn, als dit soort misstanden blijven gebeuren, kijk, dit was voor mij echt een druppel. Hier ging bij mij echt een knop om. Nou, dan ga ik dat gewoon nog een keer doen. Ja, inmiddels horen we strijkers. Ik hoor het. Ja, Camille Jansen, hartelijk dank. Morgen zit hier Koen Verbraak. Zometeen Nooit meer slapen. Atze de Vries interviewt Victoria Koblenko. Thanks. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. 7 jaar geleden vestigde ik me als correspondent in Londen. Wat volgde was een achtbaan aan politieke chaos. En die chaos is, met Boris Johnson, tot op de dag van vandaag pijnlijk zichtbaar. Ik ben Tim de Wit en mijn boek Wankel Koninkrijk ligt nu in de boekhandel. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Beleef het wonder van Gouda. Het culturele hoogtepunt van dit jaar. Een reis langs unieke 16e eeuwse kunstschatten, eenmalig terug op de plek waar ze ooit verdwenen. Nu in de Sint-Janskerk en Museum Gouda. Had u een DSB spaarrekening? Let dan even goed op. Schat, post voor je. Het is in ieder geval geen blauwe envelop. Dat scheelt alweer. Rente. Oranje envelop in de bus? Dan ontvangt u mogelijk nog rente. Oh nou, dat gaan we meteen even checken, toch? Geen envelop, maar wel ooit gespaard per DSB? Check rente.dsb.nl om te zien of en hoeveel rente u mogelijk nog ontvangt. Oh, daar hadden we niet meer op gerekend. Boek je tickets op beleefhetwondervangouda.nl. Check rente.dsb.nl om te zien of en hoeveel rente u mogelijk nog ontvangt. NPO Radio 1. Middernacht, het begin van vrijdag.